www.attableeg.com, the reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز أساتذة الكرام طلباء عزيز محترم حاضرين سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم پڑھیں اور قرآن کریم پڑھائیں. اس لیے جو حضرات بھی اس مبارک مشغلے میں لگے ہوئے ہیں پڑھنے کے اعتبار سے یا پڑھانے کے اعتبار سے وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں, سعادت مند ہیں, قابل قدر ہیں. قرآن پاک اللہ تعالی کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر اس کی ایک آیت کو ایک پلے میں رکھا جائے اور ساری دنیا کی نعمتوں کو دوسرے پلے میں رکھا جائے تو یہ آیت والا پلہ جھک جائے گا اپنے وزن کی وجہ سے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے ہمیں جس مشغلے کے لیے منتخب فرمایا ہے آخری سانس تک ہم اسی میں لگے رہیں, اس کی دعا کرنی چاہیے. اب قرآن پاک کی تعلیم کے مختلف درجات ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ حروف شناسی ہو جائے اور آدمی دیکھ کر اچھی طرح سے پڑھ لے. اچھی طرح سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس نے ادا کے ساتھ پڑھا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی ایک زبان ہے اور عالم عرب میں بولی جاتی, سب لوگ بولتے ہیں, مگر جب اہل عرب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کسی خاص قاعدے کی کوئی رعایت نہیں کرتے, بلکہ اب جو عامی عربی بولی جا رہی ہے وہ تو ہمارے سمجھ ہی میں نہیں آتی. اے عربی, لیکن وہی آدمی جو عامی عربی بولتا ہے جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو وہ غلنے کی بھی رعایت کرے گا، یقفے کی بھی رعایت کرے گا، بر کی بھی رعایت کرے گا، ساری چیزوں کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے. تو قرآن پاک کو پڑھنا صرف اس حیثیت سے نہیں ہے کہ وہ ایک عربی کی کتاب ہے جیسے چاہے پڑھ لو. جیسے پہلے زمانے میں میاں جی لوگ پڑھایا کرتے تھے، جیسا چاہا پڑھا دیا، عورتیں پڑھا دی تھیں. یہ نہیں، پڑھاؤ صحیح طریقے پہ پڑھانا ہے، حسن ادا کے ساتھ پڑھانا ہے، مخارج کی رعایت کرتے ہوئے پڑھانا ہے اور اسی کے مطابق پڑھنا ہے. یہ ادنا درجہ ہے. مگر اس حدیث کی بشارت میں یہ بھی داخل ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف حفظ علی داخل ہوں. تعلم القرآن وعلم میں سب آتے ہیں. ناظرہ پڑھانے والا بھی داخل ہے، ناظرہ پڑھنے والا بھی داخل ہے، ادنا درجے میں. مگر اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ ہم نے جو قرآن پڑھا اس کو ہم نے سینے میں محفوظ کر لیا اللہ تعالی کی توفیق سے. تو اب ہم دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر دیکھے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ اس قرآن پاک کا اعجاز ہے جس کی نظیر دنیا میں کسی اور کتاب میں اس انداز میں نہیں پائی گئی. کسی بھی مذہبی کتاب کو نہ تو اس طرح یاد کیا جاتا ہے نہ وہ یاد رہتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی. مگر یہ 30 باریں اللہ تعالیٰ ذہنوں میں محفوظ فرما دیتے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے. اور جتنا آدمی پڑھتا ہے اتنی ہی اس سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. قرآن کی تعریف میں ایک جملہ یہ بھی ہے، لا یخلق بکثرت الرد. بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا ہے. دنیا کی اچھی سے اچھی کتاب آپ پڑھ لیں، دو چار مرتبہ پڑھنے کے بعد اٹھا کے رکھ دو کہ بھائی بہت پڑھ لی بس. مگر قرآن جتنا پڑھا جاتا ہے اتنا ہی پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے اور اس کا ثواب ناظرے والے سے زیادہ ہے. ہے یہ بھی داخل تعلم القرآن وعلم. اس لیے حفاظ کرام کو اس نعمت کی مزید قدر کرنی چاہیے، اور قدر اس طرح ہوگی کہ مسلسل پڑھنے کا اہتمام رکھیں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ حفاظ تو یہ سمجھنے لگے ہیں کہ بس ہمارا کام تو رمضان کا ہے، تراویح پڑھائیں گے یا تراویح سنیں گے. 11 مہینے چھٹی ہے، رمضان میں ہمارا کام ہے. وہ بھی اگر 10 دن میں ختم ہو گیا تو پھر چھٹی ہوگی. یہ تصور ٹھیک نہیں. جس آدمی نے قرآن حفظ کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے، چاہیے کہ وہ آخری سانس تک اس قرآن کو اپنا رفیق بنا لے، ساتھی بنا لے، تنہائی کا مونس بنا لے. اور اس کی آسان شکل یہ ہے کہ نمازوں کو قرآن سے معمور کر دے. سنن و نوافل میں قرآن ترتیب کے ساتھ پڑھے، جو اس وقت ماشاءاللہ ان بچوں نے حفظ کی تکمیل کی ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ دور نکالیں قرآن میں ابوابین میں سنتوں میں نفلوں میں دو چار مرتبہ دور نکلے گا تو پکا ہو جائے گا پھر بار بار یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دوسرا مرحلہ ہے اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے کیا کہا گیا ہے قرآن میں قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے قرآن کتاب ہدایت بھی ہے یہ الگ بات ہے کہ تلاوت بھی نفع سے خالی نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خالی ہے اعلیٰ فائدہ جب ہوگا جب آدمی سمجھ کر پڑھے چھوٹی چھوٹی صورتیں آدمی پڑھتا ہے پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن اس کا ترجمہ بھی اسے یاد اور پتہ نہیں ہوتا یہ بات ٹھیک نہیں قرآن کے ترجمے سے آدمی کو شغف ہونا چاہیے اگر عالم دین بنے تو اور اچھی بات ہے نور علی نور لیکن اگر اس درجے تک نہ بھی پہنچے تو قرآن کا ترجمہ اکابر کا جو ترجمہ ہے اس کو پڑھا کرے سمجھنے کی کوشش کرے کیونکہ یہ کتاب ہدایت بہرحال اسی کتاب پر ہمارے دین کی بنیاد ہے جس جگہ جس علاقے میں جس قوم میں جس خاندان میں جس معاشرے میں قرآن زندہ ہے وہاں دین زندہ ہے قرآن سے بے رغبتی ہے تو وہاں دین سے محرومی ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہماری نسلوں میں مسلسل قائم رکھے اور ہم سب کو اصحاب القرآن میں شامل فرمائے اس مدرسے میں بھی خیر و برکت کے فیصلے فرمائے ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم لك الحمد ولك الشکر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إله العالمين اس مجلس کو بے حق قبول فرما جن بچوں نے قرآن پاک کے حفظ کو مکمل کیا ہے اس نعمت کی قدردانی کی انہیں توفیق عطا فرما اس کی حفاظت اور اس میں مسلسل مشغول رہنے کی سعادت سے بہرور فرما دنیا میں جہاں جہاں بھی حفاظ موجود ہیں ان سب کو قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. جو بھی اس سلسلے میں کوتاہیاں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں ان سب سے فی الحال عالمین ہمیں درگزر فرما, معاف فرما. پروردگار عالم ہمارے رگ و ریشے کے اندر قرآن پاک کی محبت اور حلاوت پیدا فرما, قرآن پاک کو ہمارے حق میں مقبول سفارشی بنا, ہمارے لیے نور اور روشنی کا ذریعہ بنا, ہمارا رہبر اور مشعل راہ بنا. الہ العالمین ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما. جہاں جہاں بھی قرآن کی تعلیم کے سلسلے جاری ہیں ان سب کی حفاظت فرما, ترقیات سے مالا مال فرما, رکاوٹوں کو دور فرما, اس مدرسے میں بھی ہر طرح کی خیر برکت مقدر فرما. ہمارے اکابر اساتذہ اعزہ اقربا جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, قبروں کو نور سے منور فرما, جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما, بے گھروں کو گھر, بے سہاروں کو سہارا, بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما, ہر شر سے حفاظت فرما, ہر خیر سے مالا مال فرما, ناقص کاموں کو مکمل فرما, بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما. الہ العالمین ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.